wszystkiego najlepszego. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 maja, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wysoka fala na Wiśle, coraz bliżej Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Odpowiedzą za brutalne napady i rozboje członkowie zbrojnego gangu, oskarżeni. W Czechach, na Łotwie, Malcie i Słowacji dziś wybory do Europarlamentu, u nas jutro. Rośnie poziom rzek w województwie świętokrzyskim i na Podkarpaciu. Fala kulminacyjna w Sandomierzu spodziewana jest jutro rano. Ma mieć 7 metrów 30 centymetrów, czyli o metr mniej niż podczas powodzi w 2010 roku. Dużo pracy jest na północy województwa podkarpackiego, w powiecie stalowowolskim, gdzie wylała rzeka Łęk, oraz w powiecie tarnobrzeskim, gdzie wezbrała Wisła. Podkarpacie przygotowuje się do nadejścia fali. Ta spodziewana jest na podkarpackim odcinku rzeki dziś wieczorem, mówi Krzysztof Jurczak, kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Krośnie. Kulminacja tej fali będzie przechodzić 2 dni. Będzie to przystanie powyżej stanu alarmowego o około 50-60 cm. Pełna mobilizacja w powiecie tarnobrzeskim, którego mieszkańcy doświadczyli powodzi w 2010 roku. Domy zalane do pierwszego piętra. Po ustąpieniu fali dużo szlamu. Ludzie sypali piasek, worki, ale przeciekało. Każdy się już pakował, ci co najbliżej mieszkali, bo nie wiedzieli, czy w nocy, czy nad ranem nie będą musieli uciekać. W województwie podkarpackim obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Przemysław Lis, Polskie Radio. Opada woda w rzekach na terenie województwa śląskiego. Na południu regionu odwołano już większość alarmów przeciwpowodziowych. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciw członkom gangu, który ma na koncie ponad 60 przestępstw, w tym brutalne napady i rozboje. Przestępcy działali od 2007 do 2017 roku na terenie całego kraju. Akt oskarżenia obejmuje 14 osób, mieszkańców województw podlaskiego i mazowieckiego. Jak ustalili śledczy, przestępcy najczęściej dokonywali napadów rabunkowych tak zwaną metodą na policjanta. Podawali się za funkcjonariuszy CBŚP, mieli umundurowanie, oznakowane wozy, broń, kajdanki i pod pozorem kontroli drogowej zatrzymywali kierowców. W ten sposób porwali i okradli adwokata z Gdańska, grozili mu śmiercią, jeśli nie zapłaci 1 000 000 złotych okupu. Śledztwo doprowadziło do ustalenia podejrzanych o popełnienie innych przestępstw, m.in. napadu na konwój na drodze koło Elbląga. Przestępcy skuli ochroniarzy i zrabowali 700 tysięcy złotych. W sierpniu 2015 roku dwaj członkowie grupy przyjechali do Koszalina i kilkakrotnie postrzelili sportowca. Mężczyzna przeżył tylko dzięki szybkiej interwencji lekarskiej. Jest kaleką. Oskarżonym członkom grupy grożą kary do kilkunastu lat więzienia z dożywociem włącznie. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Po południu w Warszawie Marsz Pileckiego to hołd dla rotmistrza, który został zamordowany 71 lat temu. Witold Pilecki był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej i żołnierzem Armii Krajowej. W KL Auschwitz organizował ruch oporu i przygotował raporty o niemieckich zbrodniach. Po ucieczce z obozu kontynuował działania w konspiracji. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku dostał się do niewoli, z której wyzwolili go alianci. Po oswobodzeniu dołączył do 2. Korpusu Polskiego. Jego dowódca, generał Władysław Anders, wysłał rotmistrza do Polski, by tu zorganizował siatkę wywiadowczą na rzecz rządu w Londynie. Przypomina dyrektor powstającego w dawnym więzieniu przy Rakowieckiej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz. Zorganizował nieprawdopodobną siatkę wywiadowczą. Dotarli do wielu tajnych i ważnych dokumentów komunistycznych, między innymi dotyczących zbrodni sowieckich popełnionych w Polsce, w państwie komunistycznym. Wykradli dokumenty dotyczące działalności bezpieki. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, Witold Pilecki został stracony 25 maja 1948 roku w więzieniu przy Rakowieckiej. Dziś 3. przedostatni dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego i głosowanie w Czechach, na Łotwie, Malcie i Słowacji. Mieszkańcy większości krajów, w tym Polacy, pójdą do urny jutro. W całej Unii zostanie wybranych 751 europosłów na 5-letnią kadencję. Wszystkich deputowanych obowiązują te same prawa i obowiązki. Wszyscy dostają też jednakowo wysokie wynagrodzenia. Europosłowie zarabiają ponad 6,5 tysiąca euro netto miesięcznie. Dostają też codzienną dietę, ponad 300 euro na wyżywienie i zakwaterowanie, jeśli w Brukseli lub Strasburgu podpiszą listę obecności. Do tego dochodzi zwrot kosztów podróży, ponad 4 tysiące euro na prowadzenie biura i ponad 20 tysięcy euro na pensję dla asystentów i zapłatę za ekspertyzy. Niektórzy mówią kąśliwie, że to złota klatka, ale to tylko jedna strona, bo jeśli ktoś sumiennie podchodzi do swoich obowiązków, to jest to także ciężka praca i ciągle w podróży.

Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak, jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za ekspres ciśnieniowy Saeco Pico Baristo ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 750 zł. A za czarny piekarnik Bosch z serii 8 po rabacie 70% zapłacisz jedyne 659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzykiłez. Rosza! Mama, mama, mama, yo quiero. Mama, yo quiero. Eu quero mamá, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, mamãe, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero mamá. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, eu quero. Mamã, eu quero mamá. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamã, mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero mamá. Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito, e tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da força e o marido é um boçal. Mamã, mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamã, mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamã, dá chupeta. Dzień dobry. I nie trzeba się było domyślać, gdyż piosenka sama zapowiedziała temat i podmiot liryczny. Mama dzisiaj oczywiście z okazji Dnia Matki. Kwiatki, bławatki, margerytki, konwalie i miłostki na Dzień Matki. Pocztówka to była z dawnych lat. Pocztówka w wieku mojej mamy. Od córki i 17 synów. I córka śpiewała, a synowie robili chórek z tyłu dla mamuśki. Ale na początek może bo to była tylko przygrywka króciusieńka z bardzo dawnych lat i lekko trzeszcząca. Więc na początek teraz porządną zapowiedzią będzie Matka Najważniejsza. Są też takie pieśni. Kto by pomyślał, że salsowcy oraz ci wszyscy bumelanci z Ameryki Południowej, którzy zamiast się za robotę zabrać, chwytają się za gitarę i potem już tak z tą gitarą zostają. Talent tam mają wszyscy. No, a wiele osób odkłada swój talent, żeby za łopatę chwycić albo za siekierę. Natomiast bumelanci zostają z gitarami, bo lżejsza od siekiery trochę. No, wszyscy mają równy talent, a ci z gitarami śpiewają zazwyczaj piosenki płoche. Natomiast od czasu do czasu zdarzy im się w tych płochych i na płochej melodii umieścić coś ważnego. Tak jak tutaj, śpiewa o mamie, ale przypomina też, że istnieje Santa Maria, Matka Boża, ta najważniejsza, i dziękuję Bożej za swoją rodzoną. A pod latem na koncercie to już chyba przeszli do jakiejś salsy zwyczajnej, tanecznej, o treści płochej. Trochę się dało zrozumieć po hiszpańsku, no ale muszą mi państwo wybaczyć, wszystkich języków nie znam. Znam kilka, natomiast z afrykańskich jestem słaby, a tutaj była mieszanina, troszkę po hiszpańsku śpiewali, tam było, że salsa e chewere, natomiast reszta była w czymś. I nie wiem dokładnie w czym, a z opisu na płycie niewiele wynikało, więc powiedziałem państwu kawałki te, które zrozumiałem, a resztę można sobie dopowiedzieć samemu. Jakaś buzia tam była, różne takie fajne słówka. Z moją mamą mam taki kłopot, nie tylko z okazji Dnia Matki, tylko z okazji każdego dnia, w którym by należały się kwiatki plus coś. Co ci dam, pytam. A mama do mnie, a daj nam szans, synku, bo co ty mi kupisz? Wszystko mam. To takich mam państwu nie życzę, bo to jest naprawdę ciężki chleb z taką matką, jak ona mówi zawsze, że wszystko ma. Ja tak popatruję, czy jej czegoś nie brakuje, coś się w domu nie złamało, coś może się zużyło po prostu, no cokolwiek, już nawet bym kupił rolkę jakąś, ręczników, no czegokolwiek, żeby coś tej matuli podarować, żeby pamiętała chociaż przez chwilę obcierając blat, że od synka dostała. No a ona mówi, że wszystko ma. I ja jej pięknym za nadobne, gdy ona mnie pyta z okazji imienin moich bądź urodzin, synku, a co by ci tu? I ja wtedy cytuję, a daj nam się, bo co ty mi kupisz? Wszystko mam. To jest bardzo piękna pozycja w życiu, gdy się wszystko ma, gdy mamusia wszystko ma, też jest dobra pozycja w życiu. No to teraz coś dla matek, które jeszcze mają szansę dzieci wychować. Ja już jestem w wieku takim, że mógłbym chować cudze i mnie się nie naprawi. Można już tylko za mnie nam się dać, mamusiu kochana moja. Natomiast te matki, które jeszcze mają w ręku jakiś urobek taki, który jest miękki, a nie kompletnie zwapniały. Dla nich porada taka. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Drogie panie, pamiętajcie, w ramach wychowania, żeby wam chłopcy nie wyrośli na kowbojów. Bo jak zostanie kowbojem, to będzie miał ciężki żywot. A sam będzie ciężki do życia. Cowboys ain't easy to love when they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Lone Star belt buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day. If you don't understand him and he don't die young, he'll probably just ride away. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Cowboys like smoky old pool rooms and clear mouth mornings. Little warm puppies and children and girls of the night. Them that don't know him won't like him, and them that do sometimes won't know how to take it. He ain't wrong, he's just different. His pride won't let him do things to make you think he's right. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home, they're always alone, even with someone they love. Mamas, don't let your babies grow up to be be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone. Even with someone they love. They'll never stay home and they're always alone. Even with someone they love. Bardzo mądra piosenka, którą się na polski grunt da przenieść, bo cowboy to może być stan umysłu, niekoniecznie stan umysłu w stosunku do pracy, którą się podejmuje, czy do porządku w życiu, niekoniecznie ten konkretny zawód. No zawód, trudni są do kochania, do związania, do okiełznania, tylko do oprania są łatwi cowboje, bo wszystko mają w jednym kolorze blue jeans, wszystko. Co wszyscy, nie ma takiej rzeczy, której nie można by wrzucić wspólnie do pralki z całego ubrania kowbojskiego. Mówię o wszystkich częściach widocznych na zewnątrz i ukrytych pod. Proszę państwa, jeszcze tam była taka fraza piękna. Make them be doctors and lawyers and such. Staraj się, matko, żeby doktorem został albo prawnikiem, albo coś and such. Ale nie kowbojem. Wolny zawód, taki, który jeszcze ma do tego przestrzeń dodaną, rzeczywiście zmienia mężczyznę trwale na zawsze i on jest trudniejszy, ale są niewiasty, które akurat to mogą pokochać. Jeszcze jedna pieśń dla matek, taka trochę rozczulająca i zatroskana. Bo są takie mamy, którym się nie udało. I właśnie w następnej piosence będzie synek śpiewał do swojej mamusi i o swojej mamusi. Mama tried. No, starała się. Starała się mnie wychować, ale nic nie wyszło. Został akurat w tej pieśni kryminalistą. Czasem może zostać po prostu czymś innym niż mama bardzo chciała i czymś nieporządnym. No ale tutaj mamy akurat taką historię przerysowaną, że został kryminalistą i bez parolu i nigdy już tam nie wyjdzie za tę kratkę i odwiedziny ma ograniczone, bo się źle zachowuje. I pomyślałem z okazji Dnia Matki, że może, mimo że ta pieśń taka trochę niecudowna i nie o kwiatkach i nie o buławatkach i nie jest piękną laurką, że może byłaby przydatna dla kogoś, kto nie jest matką, tylko posłucha. Swojej już nie masz. Albo nie masz jej w zasięgu. Rozejrzyj się, może masz cudzą, która nie ma swojego dziecka w zasięgu. I nią się zajmij, człowieku, z okazji Dnia Matki. Mój stryj się zajmował, adwokat, co się łączy z poprzednią piosenką, zajmował się bardzo wzięty adwokat. Najgorszymi kryminalistami, takimi, co to szli, wiadomo było, że no nie da się wybronić w żaden sposób. I jego kumple z palestry pytali, stary, co ty się takim brudem zajmujesz, co to, przecież to jest wielokrotny, brzydki przestępca, no nic nie ugrasz w sądzie. A on odpowiadał tak, ja nie dla niego, ja dla jego matki podejmuję tę sprawę, bo matka nadziei nie traci. Do końca i chcę, żeby ona miała najlepszego adwokata, jaki istnieje w zasięgu wzroku. Dla niej to robię. Zrób coś dla tych matek, które nie mają swoich synków na podorędziu. The first thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound. No one could steer me right, but mama tried. One and only rebel child from a family meek and mild, my mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, toward the bed I kept on turning till mama couldn't hold me anymore. And I turned 21 in prison doing life without parole, and no one could steer me. me right. Mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her bleeding eye denied. That leaves only me to blame, 'cause mama tried. Daddy, rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes. Working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. And no one could steer me right. Mama tried, mama tried, mama tried to raise me better, but her bleeding I denied. That leaves only me to blame, 'cause mama tried. Skoro wspomniałem o kryminale i podmiot liryczny pieśni też kryminalny, to może coś powiem. Normalnie nie zapowiadam artystów w tych moich audycjach, bo chodzi o temat, a nie o to, kto śpiewa akurat. Natomiast pierwszym wykonawcą tej piosenki był facet Merle Haggard, który siedział. I to siedział w trudnym więzieniu, a nie po prostu za spożycie sześciopaka tuż przed wyjechaniem po dziecko do przedszkola. Więc siedział w ciężkim więzieniu i zasadniczo kreskę na nim postawiono, a został naprawdę wielką gwiazdą, popularny facet, bogaty i tak dalej, zrobił karierę muzyczną. I ten, który przed chwilą śpiewał, no to nie była wersja oryginalna, Randy Travis, też siedział. I też kreskę na nim postawili, bo i flaszkę oglądał dnem do góry, i brzydkie różne rzeczy robił, i piąchę potrafił przyładować komuś tak, że potem już się nie dało szczęki poskładać, gdyż w zbyt wielu kawałkach była, a niektóre zginęły, wyleciały daleko. I też jakoś się wykaraskał i został wielką gwiazdą na wielkim rynku amerykańskim, więc jest nadzieja i u takich. To teraz kolejna piosenka pod tytułem Mama Tried w pewnym sensie. Opowieść o tym samym, tylko że po hiszpańsku Latynos będzie śpiewał. Julio państwu zaśpiewa, jakiś on jest słodki całe życie. Nawet jak już jest szeleszczący i zmarszczony, to dalej słodki. I on opowie historię taką, że mama tried, mamuśka próbowała, ale wyrósł bumeland. Umajony, kwiecisty lowelas, zalotnik płochy jej wyrósł. Bez pracy chodzi, bez forsy, bez perspektyw, za to jest bogaty w długi, zalotnik i bałamutnik. No, taki ładny chłopiec był, jak mamusia prowadziła do pierwszej komunii. I taki został ładny chłopiec i po prostu z kwiatuszka na kwiatuszek. Quiero ser sincero, me gustas como parradía. No tengo donde caerme muerto, apenas me queda un real. El coche me lo habían prestado, el traje y hasta el celular. Me busca la policía, me busca la judicial. Oye mamacita, yo me enamoré, ahora que ya sabes todo, ¿tú qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú, yo no soy un chico malo como piensas tú. Oye mamacita, yo me enamoré, ahora que ya sabes todo, ¿tú qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú, yo no soy un chico malo como piensas tú. Dormimos en un 5 estrellas, la suite la presidencia, American Express Platinum, de sobremesa champán. La banca no tenía fondos, el bolso ni que contar. Propina con cheque falso, me fui derecho al corral. Oye mamacita, yo me enamoré, ahora que ya sabes todo, ¿tú qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú, yo no soy un chico malo como piensas tú. Oye mamacita, yo me enamoré, ahora que ya sabes todo, ¿tú qué vas a hacer? Oye mamacita, llámame de tú, yo no soy un chico malo como piensas tú. Mamacita, mira que me enamoré. anillo de compromiso, la piedra descomunal, el resto ya lo conozco. Me persigue tu papá, le dije que me casaba, que yo era serio y formal. Le dije tantas mentiras, soy prófugo universal. Oye mamacita, ya me enamoré, ahora que ya sabes todo tú me vas a hacer. Oye mamacita, llámame de tú, yo no soy un chico malo como piensas tú. Oye mamacita, yo me enamoré, ahora que ya sabes todo tú qué vas a hacer. Oye mamacita, llámame de tú, yo no soy un chico malo como piensas tú. Oye mamá, mamacita to jest mamuśka w tłumaczeniu na polski. W każdym tytule dzisiaj mamy mamę. Ja układałem te piosenki do audycji wielkim wysiłkiem sześciogodzinnym we środę i potem przeglądałem we czwartek, co ułożyłem w tę środę wielkim wysiłkiem i chciałem iść do leczenia, bo jakżeż można mieć takie skojarzenia. Postawiłem sobie pocztówkę z okazji Dnia Matki przed sobą, żeby w tym kontekście i nastroju ułożyć tego węża z piosenek. I nagle takie skojarzenia, zaraz państwo mi też będą chcieli dać tabletki na leczenie. Bo nagle zacząłem się zastanawiać po tej piosence o Lovelasie i jeszcze wcześniej tym kryminaliście, a jaka była jego mama, gdy była w jego wieku? No bo no nie udało jej się, o jaka biedna, bo takiego ma Lovelasa, ale jaka była ta jego mama, gdy była w jego wieku? I wyszło mi, że taka sama. I mam pieśń dokładnie na ten temat. Fujiyama mama. No, czyli taka oskurkowana mama. No, jestem kobieta wulkan, śpiewa. Wybuchowa i kopcę fajki, a jak wybuchnę, to się spalisz w moim pobliżu. To za chwilę państwo usłyszą, ale ja tę pieśń wybierałem jeszcze w kontekście takiej torebki plastikowej, którą mi ktoś dał, ze zdjęciami, które znalazł z moimi rodzicami, kiedy byli młodzi. Miał i nawet nie wiedział, skąd ma tę torbę, jak trafiła do niego i tam ze stówka zdjęć jest, kiedy ja widzę moich rodziców w wieku moim, powiedzmy studenckim, bądź tuż po, gdy oni wyprawiają rzeczy, które gdybym ja wyprawiał, a oni by weszli do pokoju, to ja bym się zaczerwienił w tym towarzystwie, w którym jest. No a to na kocu leżą w pozycji no takiej, że ten fotograf powinien za chwilę wyjść. Albo mama ma włosy, poniżej pupy miała włosy i była hipisem, moja własna Fujiyama mama. I mam całą serię inkryminujących zdjęć, które teraz mama może słucha tej audycji, ale ja schowałem tę torbę głęboko i wyciągnę ją, jak będzie jakiś problem ze mną i będę słyszał kolejny wykład na temat mojego zachowania niestosownego, to wtedy będę wyciągał te złote karty. Ale przecież sama byłaś Fujiyama. No, że taka sama byłaś jak i ja. I've been to Nagasaki, Hiroshima too. The same I did to them, baby, I can do to you. Cause I'm a Fujiyama mama and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Stop. baby with nitroglycerin, 'cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Well, you can say I'm crazy, so deaf and dumb, but I can cause destruction just like the atom bomb. 'Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drank a quart of sake, smoked dynamite, I chased it with the baccy and then shoot out the light. 'Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start, a teraz, żeby coś mamom dać w prezencie, co im się spodoba, pokażę paniom wszystkim zięcia, wzorowego zięcia. Rzecz dzieje się w Ameryce Południowej i zaleca się poprzez matkę do niej. Zanim coś, to idzie mamusię zapytać, czy ona to aprobuje. To jest, drogie panie, idealny zięć, i to, że ja trafiłem na taką piosenkę z Ameryki Południowej, to kazało mi myśleć, czy ta sytuacja to jest kompletna fikcja, czy może gdzieś w przyrodzie Ameryki Południowej istnieje, bo ostatni zajazd na Litwie bym sobie wyobraził, że przyjechał i porwał córkę i tak dalej, to takie rzeczy widziałem. Natomiast żeby chodził do matki pytać, proszę pani, czy ja na następnej randce, to jest już 33, wszystkie lodziarnie w mieście obeszliśmy, czy ja ją teraz na 33 randce mogę wziąć za rękę, gdyby pozwoliła? I ta matka jest oniemiała, ona nie wie, co mu odpowiedzieć w ogóle. I cała pieśń taki tytuł nosi. Aunque mami no quiera, jeżeli mama nie pozwoli, to ja naprawdę nic nie zrobię. Nawet ci się nie oświadczę, jak ci twoja matka nie pozwoli. Nie wiem do końca, czy to jest idealny zięć. Niña, ¿por qué tú lloras? Yo sé que sufres mucho por ti. Preguntan lo que te pasa, mi nena. No ciać. Wybranka serca nie odzywała się w tej pieśni i stąd moja wątpliwość, czy to jest na pewno dobry zięć. Zięć może dobry, a czy to mąż będzie dobry, który wszystko konsultuje z teściową? Może córeczka by wolała, żeby jakoś inaczej, a nie tak jak było u mamusi. To się państwo sami zastanowią. No w tej pieśni zasadniczo wszyscy byli szczęśliwi, bo jakby nieszczęśliwa była latynoska, o której śpiewano, wybranka serca, to by się pewnie odezwała. Ręką, nogą, szmatą, różnie, one tam się nie krępują, tylko reagują od razu. Skoro się nie odzywała, znaczy, że no chyba zadowolona, ale nie wiemy, co będzie za kilka lat. Natomiast wspomniane było Pismo Święte i tak dalej, w związku z tym następna pieśń. Bardzo ciekawy koncept. Facet dopisał jedno przykazanie. Mówi, to w ogóle jest chyba najważniejsze, w tej pieśni powie. Chyba najważniejsze. When mama ain't happy, nobody's happy. W kowbojskich domach na południu rzeczywiście tak jest. Oglądam to za każdym razem, gdy spędzam moją zimę w Arizonie. Jest mi wtedy cieplej niż w Polsce latem, powiem państwu od razu. Obserwuję to we wszystkich domach, tych wsiowych domach na południu, na dzikim zachodzie Stanów Zjednoczonych. When mama ain't happy, nobody's happy. Oni sprawdzają okiem jednym. Czy mama, która tam w kuchni trzepie czymś, gary przekłada i tak dalej, czy ona jest aby zadowolona z tego, jak się bawią przy stole świątecznym, z tego, jak reagują przy meczu włączonym, bo kiedy mama niezadowolona, to się skończy niezadowoleniem wszystkich w domu. Więc obserwuj własną matulę, czy nie ucichła przypadkiem dlatego, że za chwilę chciałaby wybuchnąć. Well, her daddy stayed out late Friday night. He didn't call home to say that he was all right. Came home to no cold TV tray. Now it's feeling like winter in the month of May. But when mama ain't happy, mama ain't happy, there ain't no sure as you're born. Well, no, no fury like a woman scorned. When mama ain't happy, mama ain't happy, ain't nobody happy, nobody happy. Well, it don't take a genius to figure it out what a man's gotta do to wear the pants around. Real sweet. He packed up some bags, he put them in a van. He gonna take her down to Memphis to see Graceland. But when mama ain't happy, mama ain't happy, there ain't nobody happy, nobody happy. Well, the Bible didn't say it, but sure as you're born, the world knows no fury like a woman scorned. When mama ain't happy, mama ain't happy, there ain't nobody happy, nobody happy. Well, it don't take a genius to figure it out what a man's gotta do to wear the pants around his house. Well, now mama, she's 110 pounds of sugar, daddy, he's strong like a grizzly bear. But when they a woman scorned. When mama ain't happy, mama ain't happy, ain't nobody happy, nobody happy. Well, it don't take a genius to figure it out what a man dance around his house. That's right. Well, now mama, she's sure looking good in that brand new t-shirt she got down on the lips. And old daddy, he getting him some sugar here, just like he was Elvis. When mama ain't happy, nobody's happy. Kto rządzi w domu na południu, we wsiowym domu kowbojskim? Kobieta rządzi, powiem państwu. Matka rządzi. Dlatego oni tak się i mają szacunek dla matki. W rękę potrafią całować. Jeszcze widziałem takie domy. To u mnie na wsi, jak byłem mały, to tak się robiło. Teraz to wszystko zanikło. Już tam ludzie w rękę nic nie całują. Nawet jak się oświadcza, to już boję się, że tego nie robi chłop. A mógłby. Bardzo piękny obyczaj. No więc na południu matka rządzi, a ojciec sądzi. Bardzo piękny podział ról. Dom to jest gospodarstwo, to jest gniazdo i tam matka rządzi. Tymi chłopakami oni mogą mieć po 30 lat i przewracają byki jednym uderzeniem ręki. No od tego są kowboje. Lasem się posługują. Tam może się przerżnąć drutem kolczastym, nic nawet nie poczuje, że urwał sobie rękę. Natomiast w domu matka rządzi i szmatą po pysku potrafi sprać. Matka rządzi, ojciec sądzi. O co to chodzi? Władza ustawodawcza i władza sądownicza. Matka ustawia, a ojciec w domu kowbojskim jest od tego, żeby osądzić i ewentualnie wymierzyć karę, gdy ktoś ustawek nie rozumie i nie szanuje. To teraz już musimy przejść do pieśni lirycznej, bardzo pięknej. When Mama Prayed. O modlitwie mamusi. Bardzo piękna opowieść, ja się wzruszam, gdy tego słucham. Takie niby proste rzeczy. Ojciec do kościoła nie chodził. I matka do dzieci swoich mówi, ale wy macie chodzić. No ale tata nie chodzi, to... Ale wy macie chodzić. Ale tata nie chodzi. Będzie chodził. Wymodlę. I klęczała przy nich. I modliła się o to, żeby chodził. I w końcu poszedł z nimi. Długo to trwało. A co niedzielę chodziła na dwie msze. I dzieci pytały, mama, ale czemu na dwie mama chodzi? My idziemy do domu po pierwszej. Tę drugą... Za waszego ojca tu muszę wysiedzieć. Najsilniejsza modlitwa świata. When mama prayed. For you, I am praying. For you, I am praying. For you, I am praying. I'm praying. Daddy never went to church on Sunday. He said, that's one thing I'll never do. But Mama never gave up. She said, one day he'll be sitting here beside of me and you. I can still hear Mama softly talking, her tears falling on her folded hands. So that Easter Sunday, Daddy walked in. That's when I began to understand. When Mama prayed, good things happened. When Mama prayed, lives were changed. Not much more than 5 foot tall, but